Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz, bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bu programda MIT araştırmalarından ve bu araştırmalara dayanan tasarımlardan bahsedeceğim. The Massachusetts Institute of Technology, MIT Cambridge, özel bir araştırma üniversitesi, 1861'de kuruldu. Üniversitenin yenilikçi araştırmaları var. Bunlardan biri ısıya dayanıklı ceket, palto ya da tekstil diyebiliriz. Her mevsim bir ceket veya paltoya ihtiyaç duymak yerine dinamik olarak şekil değiştiren ve böylece ısı düştükçe sıcak tutmak için daha fazla yalıtım sağlayan bir tekstil ürünü var. MIT araştırmacılarından oluşan disiplinler arası bir ekip tarafından geliştirilen programlanabilir, harekete geçirici, Fiber Robo olarak bilinen fiber, sıcaklıktaki bir artışa reaksiyon verip büzülüyor. Ardından herhangi bir gömülü sensör veya diğer sert bileşen olmadan sıcaklık düştüğünde kendi kendine tersine dönüyor. Düşük maliyetli elyaf, dokuma tezgahları, nakış ve endüstriyel örme makineleri de dahil olmak üzere tekstil üretim teknikleriyle tamamen uyumlu. Hem de kesintisiz ve metrelerce üretilebiliyor. Bu tasarımcıların yeteneklerini geniş bir kumaş yelpazesine kolayca uygulamalarını sağlayabiliyor. Lifler ayrıca içinden elektrik akımı geçtiğinde ısıtma elemanı görevi gören iletken iplikle de birleştirilebiliyor. Bu şekilde elyaflar elektrik kullanarak harekete geçiyor. Bu da kullanıcıya tekstilin formu üzerinde dijital kontrol sağlıyor. Örneğin bir kumaş, kalp atış hızı sensöründen gelen okumalar gibi herhangi bir dijital bilgiye dayalı olarak şeklini değiştirebiliyor. Isıya duyarlı ceket, palto dedik ama her şeyde tekstil kullanıyoruz. Fiberle güçlendirilmiş kompozitlerle uçaklar yapıyoruz. Uluslararası uzay istasyonunu radyasyona karşı koruyucu bir kumaşla kaplıyoruz. Tekstili kişisel ifade ve performans için kullanıyoruz. MIT araştırmacıları sessizce hareket edebilen ve şeklini önemli ölçüde değiştirebilen, aynı zamanda yaygın tekstil üretim prosedürleriyle uyumlu olan bir elyaf üzerine çalışıyorlardı. Bunu başarmak için sıvı kristal elastomer LCE olarak bilinen bir malzeme kullandılar. Sıvı kristal, sıvı gibi akabilen bir dizi molekül, ancak periyodik bir kristal düzeni haline de gelebiliyorlar. Araştırmacılar bu kristal yapıları lastik bant gibi esnek bir elastomer ağına dahil ediyor. Sıvı kristal elastomer ısındıkça kristal moleküller hizadan çıkıyor ve elastomer ağını bir araya getirerek fiberin büzülmesine neden oluyor. Isı ortadan kaldırıldığında moleküller orijinal hizalanmalarına ve malzemenin orijinal uzunluğuna geri dönüyor. Araştırmacılar sıvı kristal elastomeri sentezlemek için kimyasalları dikkatli bir şekilde karıştırarak elyafın kalınlığı veya harekete geçtiği sıcaklık gibi nihai özelliklerini kontrol edebiliyorlar. Cilt için güvenli sıcaklıklarda harekete geçebilen LCE, sıvı kristal elastomer elyafı oluşturan ve onu giyilebilir kumaşlar için uygun hale getiren bir hizalama tekniğini mükemmelleştirdiler. Araştırmacılar LCE sıvı kristal elastomer reçinesinden elyaf üretmenin titiz bir süreç olduğunu keşfettiler. Mevcut teknikler sıklıkla çözülmesi imkansız olan kaynaşmış bir kütle ile sonuçlanabiliyor. Araştırmacılar ayrıca yüzlerce mikro ölçekli dijital çipin bir polimere dahil edilmesi, aktifleştirilmiş bir akışkan sistem kullanılması veya ses titreşimlerini elektrik sinyallerine dönüştürebilen piezoelektrik malzeme dahil edilmesi gibi fonksiyonel fiberler üretmenin başka yollarını da araştırıyorlar. İmalat zorluklarının üstesinden gelmek için 3 boyutlu baskılı ve lazerle kesilmiş parçaları ve temel elektronikleri kullanarak bir makine üretmişler. Başlangıç olarak kalın ve viskoz sıvı kristal elastomer reçinesi ısıtılıyor ve ardından tutkal tabancasına benzer bir ağızlıktan yavaşça sıkılıyor. Reçine ortaya çıktıkça yavaş yavaş çıkan elyafın her iki yanında parlayan UV ışıkları kullanılarak dikkatlice kürleniyor. Işık çok loşsa malzeme ayrılıp makineden dışarı damlıyor. Ancak çok parlaksa topaklanmalar oluşabiliyor ve bu da inişli çıkışlı homojen olmayan liflere neden oluyor. Daha sonra elyaf kaygan bir kaplama sağlamak için yağ batırılıyor ve bu kez UV ışıkları tam güçte çalıştırılarak tekrar sertleştiriliyor. Güçlü ve pürüzsüz bir elyaf elde ediliyor. Son olarak bir üst makarada toplanıp toza batırılıyor. Böylece tekstil üretimine yönelik makinelere kolayca geçiriliyor. Kimyasal sentezden bitmiş makaraya kadar geçen süreç yaklaşık bir gün sürüyor ve yaklaşık 1 kilometrelik kullanıma hazır elyaf üretilebiliyor. Günün sonunda diva diye tanımlanan lif istenmiyor. Onunla çalışıldığında diğer tüm fiber malzemeler gibi çalışılabilecek, ancak aynı zamanda heyecan verici yeni yeteneğe sahip olan bir malzeme topluluğuna giren bir elyaf arzulanıyor. Böyle bir elyafın yaratılması kimyadan makine mühendisliğine, elektroniğe ve tasarıma kadar pek çok disiplinde uzman araştırmacıların işbirliğinin yanı sıra çok fazla deneme yanılmayı da gerektiriyor. Ortaya çıkan Fiberobo adı verilen elyaf bükülmeden %40'a kadar büzülebiliyor. Cilt için güvenli sıcaklıklarda harekete geçebiliyor ve 20 yıl boyunca düşük maliyetli bir kurulumla üretilebiliyor. Metre başına fiyatı ticari olarak temin edilebilen şekil değiştiren elyaflardan yaklaşık 60 kat daha ucuz. Elyaf herhangi bir işlem değişikliğine gerek kalmadan endüstriyel dikiş ve örgü makinalarının yanı sıra el tezgahları veya manuel tığ işi gibi endüstriyel olmayan işlemlere de dahil edilebiliyor. MIT araştırmacıları kullanıcı egzersiz yapmaya başladığında sıkılaşan spor sütyeninde dahil olmak üzere çeşitli uygulamaları göstermek için Fiberobo'yu kullanmışlar. Adı profesör olan köpek için kompresyon ceketi yapmışlar. Bunun için endüstriyel örgü makinesini kullanmışlar. Ceket akıllı telefondan gelen Bluetooth sinyaline göre köpeği kucaklıyor. Sıkıştırma ceketleri sahibi uzaktayken bir köpeğin hissedebileceği ayrılık kaygısını hafifletmek için yaygın olarak kullanılıyor. Köpek durup dururken niye sıkıştırıldığını ve sahibinin cep telefonundan gelen sinyalle sıkıştırıldığını anlamıyordur herhalde. Araştırmacılar gelecekte elyafın kimyasal bileşenlerini geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak parçalanabilir olacak şekilde yapmaya çalışıyorlar. Uzun vadede Fiberobo'nun tıpkı bir iplik yumağı gibi bir el sanatları mağazasından, hobi dükkanından veya tuhafiyeden satın alınabilen ve kolayca şekil değiştiren kumaşlar üretmek için kullanılabilen bir şey haline gelmesini umuyorlar. Şimdi bir müzik arası verip başka bir tasarımla devam edelim. Muse'dan Wheel of the People'ı dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kiyılır. Müzik arası vermiştik. Muse'dan Wheel of the People'ı dinledik. Bu programda MIT araştırmalarından ve bu araştırmalara dayanan tasarımlardan bahsediyordum. MIT Cambridge 1861'de kurulan özel bir araştırma üniversitesi. Üniversitenin yenilikçi araştırmaları var. Bunlardan biri de ısıya dayanıklı ceket, palto veya tekstil diyebiliriz. İlk bölümde dinamik olarak şekil değiştiren ve böylece hava soğudukça sıcak tutmak için daha fazla yalıtım sağlayan bir tekstilden bahsettim. MIT araştırmacılarından oluşan disiplinler arası bir ekip tarafından geliştirilen programlanabilir, harekete geçirici Fiberobo olarak bilinen tekstil sıcaklıktaki bir artışa reaksiyon verip büzülüyor. Ardından herhangi bir gömülü sensör veya diğer sert bileşen olmadan sıcaklık düştüğünde kendi kendine tersine dönebiliyor. Uzun vadede Fiberobo'nun tıpkı bir iplik yumağı gibi bir el sanatları mağazasından, bir hobi dükkanından veya tuhafiyeden satın alınabilen ve kolayca şekil değiştiren kumaşlar üretmek için kullanılabilen bir şey haline gelmesini umuyorlar. Şimdi MIT'nin renkler ve dille ilgili bir araştırmasından bahsedeyim. İnsan gözü yaklaşık 1 milyon rengi algılayabiliyormuş. Ancak dillerde her rengin karşılığı yok. Belirli bir dili konuşanlar tarafından sıklıkla kullanılan ve temel renk terimleri olarak adlandırılan tek renkli sözcükler, genellikle dillerin renk kullanımındaki farklılıklarını ölçmek için kullanılıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri gibi sanayileşmiş ülkelerde konuşulan diller yaklaşık bir düzine temel renk terimine sahipken, daha izole nüfuslar tarafından konuşulan diller genellikle daha az sayıda temel renk terimine sahipler. Ancak MIT'nin yeni bir araştırmasına göre bir dilin renk uzayı diğer dillerle olan temasından etkilenebiliyor. Bolivya'daki Amazon yağmur ormanlarının uzak bir bölgesinde yaşayan Simein toplumunun üyeleriyle bir araştırma yapılmış. İspanyolcayı ikinci dil olarak öğrenenlerin renkleri daha fazla kelimeyle ayırmaya başladıklarını ve bu kişilerin yaygın olarak kullanılmayan renk ayrımları yaptıklarını keşfetmişler. En çarpıcı bulgu, iki dilli Simein topluluğunun daha önce yapmadıkları gibi mavi ve yeşili tanımlamak için iki farklı kelime kullanmaya başlaması olmuş. Mavi ve yeşil için İspanyolca sözcükler kullanmak yerine kendi dillerindeki sözcükleri bu renkleri tanımlayacak şekilde yeniden kullanmışlar. MIT Beyin ve Bilişsel Bilimler Profesörü ve araştırmanın kıdemli yazarı Edward Gibson, ikinci bir dil öğrenmek, ana dilinizde sahip olmadığınız bu kavramları anlamanızı sağlar diyor. İlginç olan şey de renkler için kendi Simein terimlerini kullanmaları. Araştırmacılar ayrıca iki dilli Simein topluluğunun sarı ve kırmızı gibi renkleri daha net tanımladıklarını, İspanyolca veya İngilizce konuşan bir kişinin tek dilli konuşmacılardan çok daha fazla tonu kapsama eğiliminde olduğunu da bulmuşlar. Harvard Üniversitesi Konuşma ve İşitme Biyobilimi ve Teknolojisi Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Saima Malik Moraleda bu çalışmanın başyazarı ve şöyle söylüyor. Bu ikinci bir dil öğrenmenin temel faydalarından birine harika bir örnek. Bu farklı bir dünya görüşüne ve daha sonra da ana dilinize aktarabileceğiniz farklı kavramlara kapı açmaktır diyor. Austin'deki Texas Üniversitesi'nde dil bilim alanında yardımcı doçent olan Kyle Mahowald ve Ulusal Göz Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Bevel Conway de Psychological Science dergisinde çıkan makalenin yazarları arasında. İngilizce'de ve sanayileşmiş ülkelerin birçok dilinde siyah, beyaz, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, kahverengi, pembe ve griye karşılık gelen temel renk sözcükleri var. Güney Amerika İspanyolcası ayrıca maviyi açık mavi, celest ve koyu mavi, azul olarak ikiye ayırıyor. Smain toplumunun üyeleri ise sürekli olarak siyah, beyaz ve kırmızıya karşılık gelen yalnızca üç renkli kelime kullanıyorlar. Ayrıca sarı ve kahverenginin pek çok tonunu kapsayan bir avuç kelimenin yanı sıra yeşil veya mavi anlamında birbirinin yerine kullanılan iki kelime var. Ancak bu kelimeler toplumdaki herkes tarafından kullanılmıyor. Smain dilinde Shandais ve Yashnis olmak üzere iki kelime mavi veya yeşil kapsamına giren herhangi bir renk tonu için birbirinin yerine kullanılıyor. Bu çalışmanın devamı olarak Malik Moraleda ikinci bir dil öğrenmenin Smainlerin renklerle ilgili kelimeleri kullanmada herhangi bir etkisi olup olmayacağını araştırmak istemiş. Bugün birçok Smain ikinci dil olarak Bolivya İspanyolcasını öğreniyor. Smain'in tek dilli ve iki dilli üyeleriyle çalışan araştırmacılar insanlardan iki farklı görevi yerine getirmelerini istemişler. İki dilli nüfustan görevleri iki kez yapmaları istenmiş. Biri Smain kendi dillerinde, diğeri İspanyolca. İlk görevde araştırmacılar katılımcılara farklı renklerdeki 84 parçayı teker teker gösterip rengi tanımlamak için hangi kelimeyi kullanacaklarını sormuşlar. İkinci görevde ise katılımcılara tüm çip seti gösterilip çipleri renklerine göre gruplandırmaları istenmiş. İki dilli Smainler renkleri İspanyolca dilinin geleneksel renk kelimelerine göre sınıflandırmışlar. Ek olarak yine iki dilli konuşmacılar görevi kendi ana dillerinde de yapmışlar ve bunu yaparken de renkleri adlandırma konusunda çok daha hassas davranmışlar. Çarpıcı bir şekilde iki dilli Smainler ana dilleri bu renkleri ayırt etmese de mavi ve yeşil için ayrı kelimeler kullanmaya başlamışlar. İki dilli Smain konuşmacıları yalnızca maviyi tanımlamak için Yashnis ve yalnızca yeşili tanımlamak için Shandais kullanmaya başlamışlar. Araştırmacılar, bulgular, diller arasındaki temasın insanların renk gibi kavramlar hakkındaki düşüncelerini etkileyebileceğini öne sürüyor. Gibson şöyle söylüyor, kavramlar İspanyolcadan alınmış gibi görünüyor. İki dilli konuşmacılar renk uzayını bölmenin farklı bir yolunu öğreniyorlar. Bu sanayileşmiş dünyayla ilgileniyorsanız oldukça faydalı. Renkleri bu şekilde etiketleyebilmek faydalı ve bir şekilde bunun bir kısmını Smain'in anlam alanına aktarıyorlar. Araştırmacılar mavi ve yeşil arasındaki ayrımın sadece İspanyolca öğrenen Smainlerde ortaya çıktığını gözlemlerken, bu kullanımın nüfus içinde yaygınlaşarak tek dilli Smainlerinin de kullanmaya başlamasının mümkün olduğunu söylüyorlar. Daha muhtemel olduğuna inandıkları bir diğer olasılık ise yakınlardaki İspanyolca konuşulan köylerle daha fazla temasa geçtikleri için nüfusun daha fazla kısmının iki dilli hale gelmesi. Gibson, zamanla bu popülasyonlar dışarıdaki baskın dil ne olursa olsun öğrenme eğiliminde oluyor. Çünkü bu para kazanacağınız işlerde çalışmak için değerli diyor. Şimdi farklı kültürleri bilmek insanın kendi kültüründe derinleşmesini, zenginleşmesini sağlıyor. Melez, füzyon iyi bir şey aslında. Karşılaştırma sağlıyor. İnsana kendi değerlerini, dilini, kültürünü de düşündürtüyor. Refleks olarak yapıp düşünmediğimiz şeyleri de düşünmemizi sağlıyor. Başka kültür ve insanların korkulacak yönlerinden çok zenginleştirici tarafları olabilir. Tabii manipülasyon ve baskınlık kurulmadığı sürece. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Edit için Açık Radyo prodüksiyon ekibine teşekkürler. Dinlediğiniz için sizlere teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.